radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. En zie, een der Israëlieten kwam een Midianitische bij zijn broeders brengen ten aanschouwen van Mozes en van de gehele vergadering der Israëlieten, terwijl deze weende aan de ingang van de tent der samenkomst. Toen Pinchas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, dat zag, stond hij midden uit de vergadering op en nam een speer in zijn hand. Toen hij de Israëlitische man tot in het vertrek achterhaald had, doorstak hij hen beiden, man en vrouw, zowel de Israëlitische man als de vrouw, in het onderlijf. Toen hield de plaag over de Israëlieten op. Het getal van hen die aan de plaag gestorven waren bedroeg 24.000. De Heer nu zeide tot Mozes: Pinchas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, heeft mijn toorn van de Israëlieten afgewend, doordat hij met ijver voor mij in hun midden heeft geijverd, zodat ik de Israëlieten in mijn ijver niet heb verdelgd. Zeg daarom: zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. Dat is Numeri 25, vers 6 tot 13. En dan, ik wil dat u het gewoon even aanhoort. Wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel en de profeten die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen. In zwakheid hebben zij kracht ontvangen. Zij zijn in oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. Dat is een Hebreeën. Lieve Jack zei daarnet iets. Hij zei hoe ernstig het met deze tijd is. Veel ernstiger nog dan hij beschreef. En toen zei hij aan het eind: maar wij hebben de hoop dat de Heer terugkomt. En dat vonden we allemaal fijn om dat te horen. Maar ik heb eigenlijk een hele andere boodschap voor u. Voordat hij terugkomt, moet u vol vuur zijn voor zijn koninkrijk. En de Bijbel zegt, en ik heb een echte duidelijke boodschap van de Heer voor deze samenkomst gekregen en voor mijn tijd hier in Nederland. De Bijbel zegt: hij die we hebben geloofd en geprezen en die hopelijk door zijn geest in u woont, hij kwam tot de zijnen. Dat was het Joodse volk. En de zijnen hebben hem toen niet aangenomen. Maar allen die hem wel hebben aangenomen, wat ik hoop dat waar is voor u, heeft hij macht gegeven. Macht gegeven. Je moet even deze beschrijving van wat er dan gebeurt. Dat je legers kunt doen afdeinzen. Dus niet alleen maar hoop dat de Heer terugkomt. Ik wil nu de Heers overwinning zien door u en mij. Wij, zegt de Bijbel, zijn meer dan overwinnaars door Christus die in ons woont. En daarom staat die nadruk Maar dan moet je ook zeker weten dat je een zoon en een dochter van de God van Israël bent. Want op dit moment, en ik heb 7 jaar mogen prediken aan het lege graf, zijn de meeste christenen onbekend met wie ze zijn. Want als je ze vraagt wie ze zijn, dan zeggen ze: ik ben baptist. Of ik ben charismatisch. Of ik ben een pinksterbloem. Maar ziet welke liefde de Vader u gegeven heeft, dat gij zonen en dochteren van God genaamd kan worden. Dan moet je in gaan staan. Dan moet je ook wel radicaal willen zijn met zonde die in je leven sluipt. Want als je werkelijk als zoon van God wil leven en de kracht van de Heer door je leven wil zien functioneren, moet je sloes maken met elke zonde die probeert bij ons binnen te komen. Of in ieder geval dat te beleiden en ons daarvan te laten reinigen. En de twee teksten die na deze gedeelte die ik u voor heb gelezen naar mij toe kwamen was: in het eind der tijden, waar Daniël ook over schrijft, staat er: zij die hun God kennen, zullen krachtig of sterk zijn. Hetzelfde woord. En machtige daden doen. Ik moet een beetje lachen, want bij de meeste christenen zou dat moeten staan vandaag. En zij die hun God kennen, zullen krachtig zijn en bidstonden hebben. Mijn zoon die zegt wel eens: papa, de meeste christenen of vele christenen gebruiken gebed als een vlucht om niet te doen zelf waarvoor ze bidden. Dus we bidden voor een broeder die het moeilijk heeft, terwijl we zelf nog 100 gulden op, dat zeggen we niet meer, 100 euro op zak hebben. En zeggen: Heer, wilt u die arme man zegenen? Dus de Heer geeft ons macht. Als we de Heer in ons leven werkelijk hebben gevraagd te komen. En dan zeg ik wel eens, omdat de Amerikanen dat zo makkelijk zeggen, van I took the Lord Jesus in my heart. Halleluja. And I'm saved. Dan vraag ik wel eens: hoe is hij dan in je hart gekomen? Door je neus? Of is het zomaar een term die we gebruiken? Een religieuze term, van: ik heb de Heer Jezus aangenomen. Maar er is eigenlijk niks gebeurd. En dat is niet wat de Bijbel bedoelt. De Heer Jezus zegt: ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik ga naar boven en kom terug door mijn geest. Daarom ademde hij op zijn discipelen als eerste handeling. Toen hij zei: dus hij komt binnen. Dat is heel wonderlijk. Ik zag ook opeens in dat Pinksterverhaal, wat dubbel zal zijn straks op het Loofhuttenfeest, ik kom daar nog op terug. Het dubbele deel van de Heilige Geest zal vallen. De Heer heeft me dat in 1978 laten zien. Tijdens het Loofhuttenfeest, waarvan het Pinksterfeest alleen maar een voorloper was. Maar het wonder is dat er staat in de Bijbel: en de plaats waar zij vergaderd waren werd vervuld van de Heilige Geest. Nou, dan hoef je alleen nog maar te ademen. En dan is hij binnen. Dus het is heel wonderlijk. De plaats was vervuld van de Heilige Geest voordat zij... en zij begonnen in tongen te spreken. Ik hoop dat er niet te veel hervormden hierbij zijn, want die zullen zeggen: waar zijn we nu terecht gekomen? Maar halleluja, je kan zelfs als hervormde nog bekeerd worden. Ik herinner van baronesse van Heemster die ik mocht dopen in de Zee van Galilea. Keurige dame, geconfirmeerd. Maar eerlijk genoeg om te voelen, terwijl ze al grijs was, ik wil doen wat Jezus deed. Want dat is heel belangrijk. Want als je zegt, wanneer kwam de Heilige Geest... Oh, ik voel dat nu, op dit moment. Wanneer kwam de Heilige Geest over Jezus, onze leidsman, die binnen wil komen door zijn geest in jou en mij, na de waterdoop. En ik zie hier lieve Bart, die heb ik mogen dopen in de Jordaan. Ik herinner een vroege regisseur van een film, tv, die kwam uit de Jordaan toen ik hem doopte met zijn handen in de lucht. En dat is precies wat de Bijbel zegt. Als Petrus net na de dag van de vervulling van de Heilige Geest op Pinkster wordt gevraagd, zoals u en ik dat zou kunnen doen op dit moment, wat moeten we doen om behouden te worden? Dan zegt hij drie dingen. Bekeert u? We moeten ons laten reinigen van alle zonden. Dankzij God kan dat gebeuren door het bloed van Jezus. Dat reinigt van alle zonden. Halleluja. Bekeert u van uw zonden. Laat u bevrijden van elke binding. Ook wat het ook is, onreinheid, alcoholisme, wat. Dus zeg, Heer, ik wil me ervan laten bevrijden. Bekeert u. En laat u dopen. Er is geen andere weg om de Heilige Geest. Ik ben er zeer sterk in. Ik zeg, wil je de Heilige Geest ontvangen? Wil je echt dat zoonschap gaan leren? Leven. Ik ben een zoon van God. En jij? Ik ben een dochter van God. Jij bent een dochter van God. Maar dat zeggen we niet. Als die christen die wij in de tuin kregen, die hadden allemaal namen, maar behalve de ene naam die de Heer ons geeft. Moet je eens voorstellen dat je dat tegen een Joodse persoon mag zeggen. Van, jij bent Hollander. En wat ben je? Ik ben een zoon van jullie God. Wat? Ja. Maar dat zeggen we niet. En omdat we het niet echt geloven, heb je in heel Nederland, ik ga het eerlijk zeggen, heel Nederland, allemaal lieve heidense gelovigen die een keppeltje op gaan doen. Geen granaatjes meer eten. Sabbat houden. Ik heb niks tegen Sabbat, maar het feit dat ze voelen. Ik was in Noorwegen, er is iemand die zei, ja, ze zoeken dan, misschien is er in mijn familie toch nog iemand die Joods was. Oh. Ik zeg, ik kan niet hoger komen dan ik ben. Ik ben de zoon van de God van Israël, ik heb geen keppeltje nodig, niks. En als je dat werkelijk gaat geloven, dan ga je geloven wat ik namens de Heer geloof ik te zeggen heb tot u. Als het waar is dat wij meer zijn in positie dan de grootste profeten. Stel je voor dat Mozes hier met zijn baard binnenkomt. En wij, kunnen jullie het horen? Hij komt binnen. En we gaan straks naar huis. Oh, het was een geweldige samenkomst. Terwijl Jan Willem sprak, kwam Mozes binnen. Nou, hield meteen natuurlijk zijn mond. We gaan terug naar de wet. En wat zegt Jezus? Voorwaar, ik zeg u. Van alle profeten was de grootste Johannes de Doper. Want hij deed de deur open om fysiek de Messias binnen te laten. Zie het Lam Gods. Dat de zonde de wereld werd. De anderen mochten van hem getuigen. Hij mocht de deur open doen. Voorwaar, ik zeg u, niemand van de profeten is groter dan Johannes de Doper. Dat betekent, hij was groter dan Samuel, Elia. Maar voorwaar, ik zeg u, de minste door de Heilige Geest geboren in het Koninkrijk van God is groter dan Mozes. Dus als Mozes hier binnenkomt, dan heeft hij heel wat te vertellen straks weer in de hemel. Hij zegt, ik ben bij de zonen en dochteren Gods geweest. Hij durfde dat zich vanaf nooit te noemen. Ik heb nog nooit gehoord dat Mozes, ik ben de zoon van God. Hij was de dienstknecht van God, de profeet van God. Geen van de oude testamentische profeten mocht komen waar u op het ogenblik bent. En als we dat geloven, dan gaan we heel anders kijken naar al die problematiek die hij net, gelukkig door de Heer geleid, ons vertelde. Dan zeg ik niet, Heer, ik zal maar wachten tot de wederkomst. Dan zeg ik, ik wil nu! Als zoon van God daar tegenover komt. Want allen die God kennen, zullen krachtig zijn en krachtige daden doen. Ik ben net in Noorwegen geweest. En ik was eigenlijk heel erg bemoedigd. Ik mocht daar radicaal en door de Heer geleid het christenvolk toespreken op nationaal christelijke televisie. Ze lieten hem gewoon een dienst hebben en die werd meteen af. Dus ik kon gewoon in de camera de christenen van Noorwegen aanspreken. En dat werd gedaan door een fijne leider, ik zal maar zeggen voorzitter. Zoals je hebt de voorzitter van de EU, daar heb je de voorzitter van Vision Norge. Hij zegt, zo heeft hij me ook ingeleid. Ik was op mijn bed in het jaar 2002. En ik was aan het bidden en de Heer zei, ga naar Jeruzalem en zeg dat Jan Willem van der Hoeven's boodschap nodig is in Noorwegen. Hij had dan kunnen bellen. Ik heb nog nooit een prediker gehad die zo gehoorzaam, dat hij niet zei van Jan Willem, we hebben het gevoel dat je... Nee, hij boekte zich in een hotel, vroeg of ik bij hem kon komen. Hij zegt, de Heer heeft me niet toegestuurd. Om Noorwegen aan te spreken. En ik heb waarschijnlijk meer de laatste jaren in Noorwegen gesproken dan in welk ander land dan ook. En ik ben uren gelukkig op de televisie ook daar kunnen zijn. En toen ik naar Holland terugreed, gisternacht, toen dacht ik, Heer, maar wat moet ik nou daaruit leren? Wat is uw boodschap wat we nog eerlijk kunnen hopen voordat hij er terugkomt. Het is allemaal zo negatief. Ik mag 4 samenkomsten toespreken. Maar ik weet wat ik u zeg, dat geloof ik. Dat ik een potentieel van zonen en dochteren van God aan mag spreken. En de Bijbel zegt, groter is hij die in u is dan in de wereld. Als ik hoor soms christen, zegt Jan Willem, weet je wat Obama misschien gaat doen? Hij gaat een wetgeving in het leven roepen, waardoor hij voor altijd president zal zijn. Het is verschrikkelijk. Weet je wat voor occulte machten nog van Kenia daar in het Witte Huis zijn? En dan, ik zeg, ik heb helemaal geen interesse van wat de duivel doet. Ik weet dat degene die in mij is sterker is dan de, dus ik wil het zien veranderen! Al die christenen die zo praten, die geloven niet. Dat zijn macht. Zo noemt Jezus het. Allen die hem aangenomen hebben. Hun heeft hij geleerd bidstonden te houden. Prijs de Heer. Hun heeft hij gegeven macht. Om daden te doen. Zo staat het in Daniel. Het volk dat zijn God kent zal sterk zijn. Zo staat. En daden doen. En daarom heb ik voorgelezen, wat voor daden? Ik kon het niet geloven. Want je hebt Poetin, die vos, die straks misschien in Europa binnenkomt. Ik zeg, je hebt gelijk. Ik zeg, nou, ik lees hier dat als je dan al zoveel God gaat vragen, wat kan ik daar nog aan doen? Dat er staat in de Bijbel dat de zonen Gods of degene die geloven, vijandige legers kunnen doen afdeinzen. Nou, ik heb er maar 300 nodig zo. En dan kom ik terug bij Noorwegen, want die had mij een boodschap gegeven. Ik zei, de Bijbel zegt, Heer, wilt u hun harten openen? Ik spreek over jullie. Ik heb in Noorwegen gezegd, 10 rechtvaardigen kunnen een stad redden. 7000 kunnen een land redden. Volgens de Bijbel. Dus ik heb tegen die Noor gezegd, dat is een boek wat ik kreeg van een profetische jongen. Ik heb het laten zien aan, op de televisie aan alle Noorse christenen die daarnaar luisterden. Ik zeg, jullie kunnen dat allemaal als jullie ammunitie gebruiken. Want dat boek vertelt waarom er zulke rampen net zijn gebeurd in Noorwegen. Want God houdt zijn woord. Ik zal vloeken wie u vloekt. Maar toen zei ik, in een van de samenkomsten, toen ik las dat Noorwegen was het meest pro-Israël land in Europa. De Noorse Trygve Lie was de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die alles heeft gedaan dat Israël een officieel lid werd van de Verenigde Naties. Hakon Lie was 20 jaar de secretaris-generaal van de Labour Party daar, van de Arbeiderspartij, die bijna danste van vreugde toen Israël de zesdaagse oorlog. Ze waren zo pro-Israël dat ze zelfs, wat Amerika niet deed, de zware water waardoor Israël nu zich kan verdedigen met nucleaire wapens tegen Iran, het zware water hebben ze gekregen van Noorwegen. Niet van Amerika. En ik zei tegen die Noor, ik was bijna Noors geworden. Ik zei, als jullie zo'n vriend waren. En er was een visioen dat door de zonen en dochter Gods, als ze werkelijk zullen horen, wat voor verantwoordelijkheid ze hebben en wat voor mogelijkheid we door de inwonende Jezus we hebben. Dat grote schip Noorwegen, dat het opeens draaide. En mijn korte boodschap was, als jullie 7000 mensen vinden die het schip willen turnen, beloof ik je dat ik zal proberen Benjamin Netanyahu naar die grote samenkomst van 7000 laten komen, zodat we een Oslo 2 hebben en dat we in het gezicht van al die linkse arrogante politici die het allemaal hebben kapot gemaakt, dat kan je allemaal in dit boek lezen, dat Noorwegen weer het meest pro-Israël op God ingestelde natie wordt. Mijn lieve Ellen was erbij. Het was ongelooflijk. De groep die me daar heeft gehad, we hebben uren tot diep in de avond, of tot 12 uur gepraat van hoe doen we het en wat wilde je. En opeens, dat wisten we niet. Toen kwam Ellen en zegt, de Noorse grondwet is in 3 talen geschreven. 19. Eerst 1902. In 3 talen. Noors-Deens, Engels en wat zou de derde taal zijn? Hebreeuws. En wij willen dus Bibi, zoals ik hem dat noem, daar met 7000 die kleur willen bekennen. Die oorkondig in het Hebreeuws geven ze. Wij, meneer Benjamin Netanyahu. Ze hebben, er waren 30 predikanten, die zijn al in Israël geweest. Die hebben schuld beleden voor Oslo. En ik heb dat gegeven aan de vrouw van Netanyahu en aan zijn zoon, Jair. En Bibi zelf belde me op. Hij zei, wil je de Noorse predikanten bedanken? En er stond op, heel groot, dus ook later naar de Knesset gaan. Israel, please forgive us for Oslo. Dus niet voor niks, omdat ik deze dingen geloof. Zat ik in de auto en zei, wat moet ik nu tegen Holland zeggen? Ik wil niet zomaar in het vlees zeggen, we gaan het daar ook doen. Want daarvoor is het te heilig. En mijn zoon die heeft me zo gepakt. Mijn zoon wandelt met de Heer. Hier wilt u deze man zegenen en gebruiken. En vuur en heilige geest samen in zijn leven leggen. En hem gebruiken zoals hij nooit heeft geloofd dat hij gebruikt zal worden. En hem verlossen van alle hindernis. In Jezus' naam. Mijn zoon, die zei, papa, ik bid, en die jongen is, die is druk. Ik heb 4 kinderen. Ik zeg, wat een schat van een zoon heb ik. Hij zei, papa, ik bid elke dag dat Noorwegen en Holland een sheep nation mag worden. Een natie die weer achter is zal gaan staan. En dan ga ik iets zeggen, ik denk dat jullie gaan schokken. Ik zeg, heer, wat kan ik in alle eerlijkheid geloven voor Nederland? En ik kon er niet doorkomen. En toen dacht ik, ik zei tegen Ellen, misschien is het te laat. Ik heb een lang gesprek met Kees Vork, ik hou van een man. Ik zeg, hoe voel je dat nou? Je hebt zoveel gebeden en gevast. En je hebt niet gezegd, Holland bekeert u, maar je hebt het als een geloofsuiting. Holland bekeert zich, heeft hij gezegd. En toen zei hij eigenlijk hetzelfde wat ik al voelde. Hij zegt, zonder een grote inslag, een ramp, zal Holland niet open zijn voor deze boodschap die ik zou willen brengen. Ze zullen met hun arrogantie zelf of altijd kritische noot van ja, maar... We liggen nog niet op onze knieën en op onze aangezicht. En daarom heb ik voorgelezen. Dat vreemde verhaal. Van Pinchas. Die een Joodse man. Met zo'n wijf ziet liggen. En dat we zijn net terug uit de Sinaï. God heeft gezegd dat we heilig moesten leven. En je zit er weer. En dan zegt God, omdat hij met zijn gehele hart mij heeft willen dienen, heeft hij mijn toorn verzacht. En dat heeft me zo aangesproken. Want ik zei, waar is die felheid bij ons? Die vurigheid. Zeg nou eens eerlijk in je eigen leven. Ben je dag en nacht, zoals dat ik... Ik heb wachters op uw muren gesteld. Niet die alleen maar daar rondlopen. Dat doen ze ook al. Maar ik heb wachters op u die dag nog nacht u rust zullen geven. Die zo fel zijn. Of moeten we aan Jezus zelf denken? Omdat gij lauw bent. Zoals de meeste christenen ook. Laat maar eerlijk zijn. Nog heet. Nog koud. Spuug ik u uit op mijn mond. Dient de Heer vuur van geest. Daar begint het. Ik zei, Heer. Wat is de sleutel? Wat is de handel? De hendel. Die de zonen en de dochteren Gods... in Den Haag kan voorhouden om dat te overwinnen. Om die slag, dat Jericho, in te nemen. Want als je werkelijk gelooft, wat ik dus nu zeg, dat we misschien, zoals mijn lieve zoon bidt, Heer, mag niet alleen Noorwegen, maar Holland ook tot een vriendschapland van Israël, nou, dan moet er geknokt worden. En dat knokken moet door jullie gedaan worden. Dus dan moet je zeggen, oké, hoe? En terwijl ik dat zeg, hoor ik het hier zeggen, vertel hun wat het karakteristiek is van een zoon en een dochter Gods. Dat staat in de Bijbel. Ik heb jullie net gezegd dat jullie zoon en dochter God zijn. Als jullie door de doop heen de Heer door zijn geest binnen hebben laten gaan. Dus dan is Christus in je. Dan ben je een zoon en een dochter van God. En dan staat er in de Bijbel, allen die door Gods geest geleid worden. Dat is het karakteristiek. Het Oude Testament, daar staat, de wet kwam door Mozes. Maar de genade en de waarheid komt door Christus. Het oude verbond was, gij zult onder de Torah. Het nieuwe verbond is dat de geest in jouw hart zijn wet legt. En dan zegt de Bijbel, allen die door de geest van God, en dat is een heel leven, dat moet je leren, geleid worden, zij zijn zonen Gods. En dan durft Paulus er nog bij te zeggen. En dan denk ik wel eens aan die lieve christenen in Holland die dat nog niet begrijpen. Zij die door de geest geleid worden, zijn niet meer onder de wet. Ik had een heel lief echtpaar uit Holland. Misschien zitten ze hier wel ergens. Die waren helemaal kapot. Die zeggen, wij zijn zo Joods geworden in onze gemeente, dat de mensen die gedoopt zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat is verkeerd. Je moet gedoopt worden in de naam van Yeshua HaMashiach. En die armen, ze zijn meer Joods dan bij de Paulus. En ze zegt, we proberen erbij te blijven. Toen zei ze tegen mij, maar wat jij zegt is als een warme douche voor. Ik zeg wel eens, als de duivel ons maar kan afleiden. Want wie lief heeft, de liefde, laat ik het anders zeggen, de liefde is de vervulling van de Torah. En als je met christenen bezig bent, dan zijn ze vaak meer gepijnigd en gekwetst door medekristenen dan door de wereldling. Dus daar gaan we allemaal mis op. En dan zegt de Heer het zelf. Aan dit zullen alle mensen weten dat gij mijn discipelen zijt. Omdat gij geen granaatjes meer eet. En op Sabbat de kaarsjes aandoet. Ja, dat staat er. Nee, dat staat er niet. Aan dit zullen alle mensen weten. Dat jij en ik. Die machtige Heer volgt. Omdat gij liefde hebt onder de kant. En op die manier zegt Paulus, wie lief heeft, heeft de wet vervuld. Daar gaat het om. Dus ik zeg, Heer, wat is het Jericho voor Nederland? Want ik vraag jullie om mijn zoon te helpen. Die bidt dat Holland nog een met Israël bewogen land weer terug wordt. En jullie moeten het doen. Want hij leeft in Israël. Hij is 40 jaar op en neer geweest in het leger. Eerst 3,5 jaar als tankcommandant. Dus hij heeft zijn prijs betaald. U mag dat straks ook doen, misschien in de collecte. En die zegt, maar dat is mijn begin. Hij zegt, Heer, mag Nederland nog een met Israël begaan land worden. Wat is het Jericho? En Ik zei tegen Kees Voorkant, Kees, ik wil het aftoetsen bij jou. Als ik in Nederland ben, de laatste 2 jaar, dan woon ik bij een hele lieve familie. Die ons altijd hun huisje geeft in Hilversum. Waarom kon ik heel het Noorse volk toespreken, alhoewel ik daar ook voor vakantie was. Maar hoe kwam dat? Omdat daar een directeur was van die christelijke televisie, dus zeg maar de voorzitter van de EO, die van de Heer hoorde toen hij in tongen hem aanbad. Ga naar Jeruzalem en zeg dat Jan Willem, mijn dienstknecht, naar Noorwegen moet komen. En ik mocht 2 uur ongeveer knallen. Zo! Dus die heb ik nu al gehoord. En ik heb hem gezegd, dat is in het Noors geschreven, dat boek. Ik zeg, want daar staat alles in, wat de Heer als oordelen over Noorwegen en wat veranderd kan worden. Ik zeg, koop zelf een boek en ga op de knieën en wacht totdat de Heer je zegt door zijn geest aan wie, welke politici en welke dominee je te geven. Want dat betekent, als je zoon en dochter gods, wat ik van jullie ga vragen, dat je geen dag vanaf deze avond meer durft te leven zonder de Heer te vragen wat je kan doen voor jezelf. Dat betekent dat je met je hele, daarom heb ik dat Pinchas opgebeld, dat je met je hele hart en je hele leven zegt, Heer, het staat er nog sterker in de Bijbel, er staat dat we hem geen rust gunnen, dag nog nacht. En laten we maar wel zijn. Dat is bij de meeste christenen alleen maar een Bijbeltekst. Dus ik zei, Heer, weet je wat er tot me kwam? Ik mocht het breveiwerk beginnen met de oude dominee Glashouwer. Ik mocht zijn zoon Willem Glashouwer door de Heers lieve genade tot de Heer leiden toen hij een jongetje was. Hij is nou met dezelfde boodschap over de hele wereld. Maar ik ga het zeggen zoals ik het voel. Hij is de eeuw begonnen, de oude man. Ik mocht wel eens spreken in zijn kerk. Ik herinner nog toen ik daar predikte als een jonge man dat Margriet, of Pietie zoals wij dat noemden, de derde prinses met Pieter van Wollenhoven, dan kwam luisteren naar die rare van der Hoeven. Maar hij begon het. En zijn zoon mocht toen de voorzitter zijn, toen hij te oud was. En Bert Doornbos, die nu zo in de bres staat voor het onderdeel van Gods oordeel over Nederland, de kindermoord, zoals ik dat dan maar noem. Ergens, ik wil mezelf beheersen, hebben sommigen van de leiding van de EO, van de basis gehaald die God wilde. En mijn gebed was, en ik voelde, Heer, dat is waar. Heer, begin de eeuw te schudden, opdat het absoluut alleen uw kanaal is. Zodat als er iets is wat de Heer wil zeggen, dat die eeuw 100% aan zijn kant staat. En als ze dat niet willen, dat u mensen wil wegschuiven, zelfs zij die ergens homofiel aardig zijn, van programma's. Daar komt iets, want ik heb mijn beslissing gemaakt in mijn hart. Ik kan nog niet geloven dat Nederland een chic nation wordt. Maar ik kan wel geloven, als ik de 4 samenkomsten gebruik voor mensen om op de knieën te gaan. En iedereen moet dan zich afvragen. Hier moet ik een brief schrijven aan de voorzitter? Of moet ik iemand die ik ken van de eeuw aanschrijven? Laat mij zien! Want allen die God door Gods geest geleid worden, zullen machtige daden doen. Niet alleen maar gebedjes spreken. En ik zeg hier, beschermen, zoals ik het nu zeg, want ik wil u niet ophitsen. Ik wil gewoon terug hebben waarvoor de eeuw in het leven werd geroepen. En ik denk dat glashouwer, de oude glashouwer, zegt Jan Willem, zeg het maar. Want dat was in zijn hart. Om een revijkanaal te hebben. En ik zal niet stoppen. Totdat de eeuw zou zeggen, ze hoeven niet het aan mij te vragen. Alhoewel ik Hollands spreek. Maar ze kunnen het vragen aan wie dan ook de Heer daarvoor wil gebruiken. Misschien verschillende, misschien mijn lieve broer Jack. En ik zei tegen Kees, als ik dat, want het is niet de eerste keer dat ik dit preek, genoemd heb, dan voel ik dat de mensen zeggen, ja, er zijn toch al andere kanalen. Ik wil geen andere kanalen. Ik wil dat de EO teruggaat, want ze hebben iets gestolen. Dat slappe gedoe van christenen. Als de EO 100, kan je voorstellen? Ik was bij Benjamin Netanyahu. En ik hoorde van iemand net voordat ik weg naar hem toe ging. Er waren ook andere mensen. Jawel. Franklin Graham, de zoon van Billy Graham, has been in Israel and he was 1.5 hour with Bibi Netanyahu. Ik kon wel grienen. Ergens of ontroerd worden. En toen ik dichtbij hem stond, toen zei ik tegen hem, how wonderful that you gave 1.5 hour. Terwijl hij zo druk is. Aan Franklin Graham. Dat is een godsman. Toen zei hij, op dit moment heeft Israël alle vrienden nodig die zich aanbieden. Heeft onze kok ook overgenomen. We hadden een hele lieve kok die een etentje verzorgde waar zijn vrouw en zijn zoon bij waren. Toen kregen we een telefoontje of ze onze kok konden hebben. Dus daar is een openheid. Je voelt dat. Benjamin Netanyahu zei op mijn verjaardag tegen al onze gasten, de christenen die hun Bijbel geloven en die van Israël houden, zijn onze beste bondgenoten. Dat zei hij in het openbaar. En dan wil ik iets zeggen, omdat ik die lieve Jack voor me zie. Er zijn 2 dingen. Wat je internationaal kan doen. Ik heb met anderen samen de christelijke ambassade als daad in het leven geroepen. En het is echt iets geweldig geworden, want de New York Times en de Time Magazine en de premiers hebben erover gesproken en zijn er geweest. Maar dat is begonnen met de Heilige Geest die, toen alle ambassades, ook de Nederlanders, Jeruzalem verliezen, toen zei ik, heer, wat moeten we doen? En toen kreeg ik het. Want als je met de Heilige Geest leeft, dan zegt de Heer niet, nou ja, dan moet ik eens eventjes over nadenken. Dus dan krijg je een goed antwoord. En dat is niet alleen maar van, ga er eens over bidden. Zij die hun Heer kennen, zullen sterk zijn en daden doen. De ambassade was zo'n daad, internationaal. En wat hij doet, dat wil ik toch nu zeggen, omdat het zo onderschrijft wat hij net probeerde duidelijk te maken van de ernst. Ik ga maandag terug naar Israël. En de premier's office belde ons op of we bij de premier konden komen dinsdag. Omdat de grote film Sabena, waar Bibi toen mede soldaat was in het veroveren van die terroristisch gekaapte Belgische plane die landde in Ben Gurion Airport. Jij weet er nog wel van. Dus ik denk, heer, wat mag ik hem zeggen? Als ik hem ontmoet. Want het probleem wat hij nu heeft met die Mohammedaanse Obama is dat Obama de Joodse leiders heeft gebruikt om Bibi een lesje te leren. Hij heeft gezegd, als Benjamin Netanyahu zich tegen dit, wat ik noem, Munich-verdrag, wat ze hebben gesloten met Iran, zal blijven keren, zal Israël de gevolgen moeten dragen. En wat betekent dat? En dat heeft alles met jou te maken. Wat betekent dat? Dat Abu Mazen, die wil niet met Israël onderhandelen om tot vrede te komen. Maar hij wil Amerika en de naties gebruiken om die vrede te dicteren. En dat kon niet, want er was altijd de veto van Amerika die zegt, nee, je moet het in een persoonlijke onderhandeling met Israël, onze bondgenoot, doen. Maar wat Obama nu zegt, wat ik schandelijk vind. Hij zegt, Israël, als ze doorgaan met dit verbond met Iran te bekritiseren, wat dus nu voor de Senaat en de Congres komt in september, zullen zij de gevolgen moeten dragen van wat ik ga doen. Wat betekent dat? Dat Abu Mazen weet, hij kan nu naar de veiligheidsraad, krijgt hij daar een meerderheid, wat hij waarschijnlijk krijgt, om te zeggen dat Israël zich moet terugtrekken uit Judea en Samaria. En als ze het niet doen, zijn ze oorlogzuchtig. En gaat dan meteen Abu Mazen naar het gerechtshof hier in Den Haag, waar we nu zijn samen. En die arm. En daar zeg je, wat moet ik zeggen tegen Bibi? Dan misschien zegt de Israëlische regering, we hopen wel dat jullie vetorecht gebruiken. En dan kan Obama zeggen, I warned you. Ik heb je gewaarschuwd. Als jij mij niet dekt, waar moet ik jou dekken? Je hebt het aan jezelf te danken. Wij gaan niet Abu Mazen met het veto stoppen. In het terugkrijgen van Judea en Samaria. You are alone. Maar je weet niet hoe alone. Niet hoe alone, Jack. Want er zijn nu, hoeveel? 200 generalen? 200 Israëlische generalen. Die zeggen in Israël, Bibi, je moet het dan maar accepteren. Wat wil je dan? Wil je oorlog maken met Amerika? En we kunnen het toch niet doen? Dus Bibi heeft zijn eigen generaals, of velen van hun, die zeggen, ga op de knieën voor Obama. Daarom zijn de zonen en dochteren Gods nodig. Als ik Benjamin Netanyahu naar die grote samenkomst van 7000, we hopen het in 5 juni te doen, voordat dit alles gebeurt. En ik vraag Benjamin Netanyahu te komen. En misschien Donald Trump uit Amerika. Zodat ik voor heel Noorwegen, via een televisiekanaal, dat alles zal opnemen. Omdat het iemand is die jij nog moet bidden. Dat de leider eenmaal zal worden van de eeuw. Want als we de eeuw 100% voor de Heer en Israël door ons gebed en onze daden terugwinnen, dan heb ik geloofd dat er nog iets in Holland gaat gebeuren. Kan je je voorstellen? Franklin Graham, of dat, en ik zou het kunnen, met Gods hulp, dat ik zeg, ben je me nou te jou? Give Holland half an hour. The EO will let you say what you want. Maar ik moet wachten op de zoon en dochter Gods. Dat ze geloven dat de hoop van ons gelovigen niet alleen de wederkomst van de Heer is. Maar dat wij zonen en dochter Gods zijn die vijandige legers kunnen doen afdijen. Leeuwen de mond kunnen snoeren. Muren van Jericho kunnen laten vallen. Als ieder van ons net zo lang bidden, tot wat we zelf gehoord hebben, wat de Heer wil dat jij doet. Ik heb zo'n lief boertje van Buden, van Noord-Brabant, die heet bijna hetzelfde als ik. Ik ben van de Hoeve, hij is Verhoeve. En dan belt hij me op. Ja, ik heb weer met Dries vannacht gesproken. En dan bemoedig ik hem. Ik zeg, Dries, je komt straks voor de heilige te staan. En die zal je vragen, wat heb je gedaan met mijn oogappel? En ik was op weg ergens naartoe. Ik was in Schiphol. En ik voelde, je moet, ik weet zijn adres, zijn privéadres. Je moet Andries vannacht waarschuwen. En ik heb hem geschreven. En ik was al door de douane heen. Dus ik ben met zo'n meisje. Ik zeg, kun je dit nog posten? En wonderlijk, ik kreeg een brief terug van hemzelf. Hij zei, u was wel wat boos. Maar hij eindigde met amis. Hij vond hem toch een aardige man. En het herinnerde mij aan een gesprek dat ik met hem had toen hij net premier was. En we hadden zo gebeden omdat hij als minister van Justitie tegen de abortus was. En toen ik hem ontmoette, dan gaf ik mijn kaartje, want ik had zoveel voor hem gebeden. Hij zei, oh, bent u meneer Van der Hoeve? Ik zei, ja. Ik zou graag met u persoonlijk willen spreken. Dus dan gaf hij mijn telefoonnummer van zijn secretaresse. En ik zat met hem 4 dagen daarna alleen. En toen hij me uitliet, ik had hem ook een krant over Israël achtergelaten. Toen zei hij, God heeft mij gezegend door uw bezoek. En daarom was ik zo teleurgesteld dat die, mag ik het zo zeggen, lieve man, helemaal de kluts kwijt is geraakt. En dat hij wel zijn vergif op de eeuw kan brengen. Maar of het nou meneer Van der Hoeve of Franklin Graham of Bibi zelf, dat je zegt, hoe kan dat? Hoe kan een evangelische omroep, zoals iemand zei, het derde meest gebruikte woord in de Bijbel? Eerste is God. Tweede, de Heer. Het derde is Israël. Wat voor Bijbel lezen de eeuw-christenen? Dus, in ieder van hen, maar dat ligt niet horizontaal. Je kan alleen maar de machtige daden van God doen als je God in je eigen leven door zijn geest kent. Een van de dingen die ik in Noorwegen mocht zeggen met kracht. Ik zeg, een van de beste wapens voordat Jericho valt is stilte. Be still and know that I'm God. christenen die denken, je hebt het heel sterk in Amerika, 7 times, 24 hours, bidden, bidden, bidden. En na al het gebed, Heer vergeef me, hebben ze een Mohammedaanse president. Dus dan zeg je, het is niet geloven. Niet alleen een Mohammedaanse president, maar ze hebben een CIA-director die moet zorgen dat de schaapjes niet door de wolf worden gepakt, die Mohammedaan is geworden in Riyadh. En niet alleen dat, maar de schaduwpresident, ik heb er een heel artikel over geschreven, Obama's Jezebel, is Valerie Jarrett. Geboren in Iran, een Mohammedaanse. Die zijn hoofdadviseur is. Als hij naar boven komt naar zijn family quarters in het Witte Huis, zit ze daar. Hij belt er 2 keer per dag op. Dus de Mohammedanen zijn de beschermelingen van Europa voor Poetin. Is het niet een giller? En de Hollanders. Dan moet ik oppassen. Oh, Heer. De opname is vlug. Kom. Maar de opname komt nog niet. Want mijn Bijbel zegt. Nou ga ik het precies vertellen. Want een hele hoop van u weten dat niet. Laat niemand u misleiden. Alsof de dag des Heren al nabij is. Want, zegt Paulus, die dag kan niet komen. Of er moet eerst een afval zijn van velen. En de man van zonde en wetteloosheid moet zich zetten in de tempel die er nog niet is. Dus toen een lieve dame mij opbelde in Jeruzalem van Amerika, die had een boek gelezen, 88 redenen waarom de Heer de gemeente zou opnemen. Mooi, in 1988. Het is leuk voor de ego, 88. De Heer heeft mij dat laten zien. 1988. 88. Ze belde hem op, want het was daar avond. Maar wij zijn 6 uur eerder avond. Dus ze dacht, misschien houdt de Heer Jeruzalem tijd vast, dus... Ze belde hem op, ze was tenminste op de goede weg dat hij niet naar Amerika, maar naar Jeruzalem kon. Maar dus ze zei, is de zon al onder Brother Van der Hoeven in Holland? Ik dacht, oh, die heeft dat boek gelezen. 1988 geloofde mensen al dat hij hier zou komen. Ik zei, lieve schat, misschien zei ik het iets anders. Maar... Ik zeg, de tempel staat er nog niet eens. Mijn Heer komt niet terug naar een moskee, maar naar een tempel. Dus we hebben wel wat te doen. Als zonen en dochter van die machtige God. Ik mocht bij Lance Lambert spreken. En ik trilde bijna van Gods geest toen ik daar naar het podium ging. De Heer die was zo bij me. Die lieve Lens, die heeft bij ons het eerste boek geschreven in de graftuin. Je herinnert het nog wel, Helene. En de mensen werden er ook echt door aangesproken. Maar het kwam nieuw tot mij. Ik heb zoveel bij dat lege graf mogen zeggen. Deze Heer zegt, ik ben de opstanding. En het leven. Wie in mij gelooft, zal niet sterven. Ook al zal hij sterven, zal hij voor eeuwig leven. Dan denk ik, nou, de Heer neemt wel een risico. Als je ziet wat we er allemaal uitvreten. Om ons eeuwig leven te geven. Dat is ongelooflijk. Het is dus niet even, ik ga uit deze kerk. Samen met jou. Ik mag het geen kerk noemen. Dit is een halve synagoge en kerk. Het is een mengelmoes. Een goede mengelmoes. Dus je gaat eruit en je zegt... Ik ben een zoon van God. En ik ga nu elke dag horen wat de Heer wil dat ik zeg. En mijn eerste punt dat ik in het vizier heb. Radio Israël